pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jest trochę mniej zakażeń, ale za wcześnie, by mówić o stałym trendzie, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Ofiarom zbrodni katyńskiej oddali hołd przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydent USA wzywa Władimira Putina do złagodzenia napięcia na granicy Rosji z Ukrainą. Ponad 13 200 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły 644 osoby, a wyzdrowiało 22 000 pacjentów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 15-procentowy spadek liczby zakażeń, a także spadek liczby osób, które zgłaszają się na testy zlecane w podstawowej opiece zdrowotnej. Możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie mówić o tym, że to już jest stały trend. Część województw boryka się z bardzo trudną sytuacją w szpitalach. W kilku zaczyna brakować respiratorów, na przykład w województwie śląskim brakuje łóżek covidowych i respiratorów. Mamy również trudną sytuację w województwie mazowieckim, małopolskim, w województwie podkarpackim i w województwie świętokrzyskim. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że dziś mogą być ogłoszone decyzje co do obostrzeń epidemicznych. Obecne obostrzenia sanitarne obowiązują do niedzieli 18 kwietnia. Barbara Góra, Polskie Radio. W Katyniu zginęli różni ludzie, których łączyło poczucie polskości, powiedział w symboliczną rocznicę odkrycia zbrodni prezydent Andrzej Duda. Prezydent położył kwiaty przed pomnikiem katyńskim przy Placu Zamkowym w Warszawie. To jest pomnik pamięci wszystkich oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego pomordowanych na całym obszarze Związku Sowieckiego po 17 września 1939 roku. Tych miejsc, gdzie Polaków zamordowano, gdzie do dzisiaj leżą polskie kości, polskie prochy, jest na obszarze tej straszliwej ziemi bardzo wiele. Nie tylko w tych miejscach, gdzie są masowe groby Polaków, jak Katyń czy Charków. Prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Polski, mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności i krótkim pojednaniu znów nastąpił czas zakłamania ze strony tych, którzy czują się spadkobiercami Związku Sowieckiego, powiedział szef rządu. Dlatego my dziś cały czas musimy stać i stoimy na straży prawdy o polskich oficerach, nauczycielach, przedstawicielach szeroko rozumianej polskiej inteligencji, którzy oddali życie za Polskę. Oddali życie tylko dlatego, że byli Polakami. Zostali w bestialski sposób zamordowani przez komunistycznych, sowieckich oprawców strzałem w tył głowy. W Katyniu i w wielu innych miejscach na nieludzkiej ziemi. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców oficjalnej informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Ponad 4 tysiące uczniów uczestniczyło w drugim konkursie Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Wieczorem podczas uroczystej gali ogłoszono jego laureatów. Nagrodzonym gratulowali członkowie Komitetu Honorowego Konkursu, prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Na uroczystości byli nasi reporterzy. Jestem przy tobie. Fotografii. Pamięć o tej tragedii stała się częścią naszej tożsamości. Ta pamięć, która dzisiaj nas łączy, miała zginąć. Tak samo jak zginęli wtedy polscy oficerowie. Bardzo celnie ujął to jeden z uczestników konkursu, który napisał, że dzisiejszej młodzieży potrzeba wiele takich przedsięwzięć, które będą mówiły o naszych bohaterach narodowych i które będą rozbudzały wrażliwość historyczną. Żyjemy dziś w wolnej Polsce i dzięki Wam, takim młodym ludziom o takiej postawie, umacniamy naszą wspólnotę. W kategorii tekst piosenki konkursu zwyciężyła Kamila Jedynak z Częstochowy. Utwór z jej słowami został nagrany w studiu Polskiego Radia. W kategorii literackiej zwyciężyła Ilona Woś z Leżajska, a w kategorii plastycznej Jagoda Sołtysiak z Lublina. Z Kamilą Jedynak rozmawiać dziś będzie Piotr Łodej w audycji Trójka do Trzeciej tuż po godzinie 11.15. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał Władimira Putina do uspokojenia sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Zaproponował też bezpośrednie spotkanie z prezydentem Rosji. Według komunikatu Białego Domu prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji dyskutowali o regionalnych i globalnych kwestiach, w tym kontroli zbrojeń i bezpieczeństwie. Prezydent Biden jednoznacznie stwierdził, że Stany Zjednoczone podejmą zdecydowane kroki w obronie narodowych interesów w odpowiedzi na działania Rosji, takie jak cyberataki czy ingerencje w wybory. Głosi komunikat, w którym podkreślono niezachwiane wsparcie ze strony prezydenta Joe Bidena dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Prezydent wyraził nasze zaniepokojenie nagłym gromadzeniem rosyjskich wojsk na okupowanym Krymie i przy granicy ukraińskiej oraz wezwał Rosję do deeskalacji napięcia, poinformował Biały Dom. Według komunikatu prezydent Biden zaproponował prezydentowi Putinowi wspólny szczyt w kraju trzecim, który miałby się odbyć w najbliższych miesiącach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Bez Roberta Lewandowskiego ani rusz. Bayern Monachium za burtą Ligi Mistrzów. Niemiecki klub nie zdołał odrobić strat z pierwszego, przegranego 2-3 meczu ćwierćfinałowego i mimo wczorajszego zwycięstwa na Parc des Princes 1-0, Bawarczycy odpadli z rozgrywek. Podobnie jak FC Porto, które wygrało w Sewilli z Chelsea, ale w pierwszym meczu było 2-0 dla Londyńczyków. Zatem PSG i Chelsea zagrają w półfinałach Champions League. Dziś kolejne dwa mecze w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund zagra z Manchesterem City, a Liverpool z Realem Madryt. 44 lekkoatletów wystartuje w World Relays, czyli festiwalu sztafet na Stadionie Śląskim. Nasi zawodnicy wezmą udział we wszystkich przewidzianych w programie konkurencjach, tych z programu olimpijskiego, czyli 4x100, 4x400 i miksie 4x400, oraz 4x200 metrów, biegach rozstawnych przez płotki oraz w nietypowej sztafecie 2x2x400 metrów, w której dwoje zawodników dwukrotnie pokonuje jedno okrążenie. Na starcie stanie halowy mistrz Europy na 800 metrów Patryk Dobek. Aktualnie znajduję się na zgrupowaniu sportowym w Zakopanem. Pierwszym takim sprawdzianem właśnie będą Mistrzostwa Świata Sztafet w Chorzowie 1 i 2 maja. I na tych zawodach będę startować w takiej specjalnej sztafecie na dystansie 2x2x400 metrów z Joanną Jóźwik. I mam nadzieję, że dobrze tam wypadniemy. Dzisiaj akurat został podany skład, jest właśnie w tej sztafecie 2x2x400 metrów oraz w sztafecie 4x400 metrów pewnie jako potencjalny rezerwowy, który może również wesprzeć sztafetę o kwalifikację olimpijską. Dziś uroczyście upływa 100 dni do startu Igrzysk w Tokio. Zatem trochę liczb pozornie niezwiązanych z ich otwarciem. 45 tysięcy saszetek herbaty, 8 tysięcy porcji owsianek, do tego 50 składanych rowerów, własne maty do judo, prawie 1000 kompletów pościeli, poduszek i koców, gry typu doble i dżenga. Statek z takim ładunkiem właśnie dociera do Tokio. 55 dni temu odbił od wybrzeża Anglii. To wszystko i wiele innych przedmiotów stanowi wyposażenie brytyjskiej delegacji olimpijskiej na najbliższe igrzyska. Jaka jest cena takiej dbałości o szczegóły? Jeszcze nie wiadomo, ale w Rio de Janeiro w 2016 roku brytyjscy sportowcy uplasowali się na drugim miejscu w klasyfikacji medalowej z dorobkiem 67 krążków, w tym 27 złotych, 23 srebrne i 17 brązów. Dla porównania Polska zdobyła w sumie 11 medali. Sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Najbardziej słonecznie dzisiaj w Szczecinie i 8 stopni na termometrach. 9 w Gorzowie, tutaj już niestety chmury. W Poznaniu, we Wrocławiu i w Bydgoszczy po 9 stopni. Możliwe opady deszczu z kolei w Opolu, w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie i w Białymstoku oraz w Warszawie. I tutaj od 4 do 6 stopni. Najchłodniej w Rzeszowie zaledwie 3 stopnie powyżej zera, ale za to jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany.

15 minut po siódmej ma wejść w życie ustawa mówiąca o tym, że mandaty teraz niezależnie z fotoradarów, niezależnie od tego, kto kierował autem, ma płacić właściciel samochodu i w kwestii leasingów mamy szanownego słuchacza, który postanowił zabrać głos. Audycja mnie interesuje w sprawie kar za fotoradary. W przypadku samochodu w leasingu, to bank dostaje wezwanie do wskazania właściciela pojazdu i takie coś kosztuje 150 zł. Oczywiście płaci właściciel pojazdu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest dodatkowe 150, to dodatkowe 150 zł. To jest tak naprawdę, z tego co ja się orientuję, zależne od tego, w jakim banku mamy leasing i ta tabela opłat może być różna. Ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli po 14 dniach bank nie wskaże, no to bank sam będzie musiał zapłacić. O, tak tutaj wedle tej nowej ustawy ma być. Zatem, szanowni państwo, to jak chodzi o mandaty, a jak chodzi o w ogóle oszczędzanie przy podróżowaniu samochodami, to zwróćmy uwagę na to, że niedługo jedna z najbardziej popularnych map samochodowych, czyli po prostu Google Mapa, zacznie nas kierować po trasach domyślnie. Nie po trasie, która jest najkrótsza, nie po trasie, którą nam się może wydawać, że będzie nam najszybciej, tylko po takiej trasie, która według szacunku wygeneruje najniższą emisję spalin. Nadal będzie można wybrać sobie inną, ale pamiętajmy, że domyślnie będzie to ta trasa, która będzie generowała najmniejszy ślad węglowy. Takie zmiany wprowadza Google w swojej nawigacji. Zatem można się będzie zdziwić niedługo, że to nie jest wcale ta trasa, którą zawsze jechałem. A tak swoją drogą, to czy tylko ja tak robię, że nawet jak znam trasę, to sobie wrzucam w nawigację. A na wszelki wypadek. Tak człowiek głupieje od tych smartfonów, że smartfony są smart, a człowiek coraz mniej. Edwin Collins w Trójce. We'll be right back. 24 minuty po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia i podchylamy się nad motoryzacją i nad tym, że teraz właściciel auta, a nie kierowca ma płacić mandat. Takie pytanko, proszę pana. A co w sytuacji, kiedy samochód posiada na przykład dwóch i więcej właścicieli? A no właśnie, i to są pytania, na które szukamy dzisiaj odpowiedzi, co się w takiej sytuacji stanie. Ja nie wiem, czy solidarnie, wspólnie, razem trzeba ten mandat, czy nie, czy na przykład to ty jechałeś. Pamiętajmy o tym, że mamy 14 dni na to, żeby wskazać tego kierowcę. Jeśli tego nie zrobimy, no to wtedy właściciel zapłaci mandat. Tak mówi ustawa, która ma wejść. Ona jeszcze nie weszła, na razie leży i sobie czeka, aż ktoś na nią popatrzy przychylnym okiem. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Tymczasem, jak jesteśmy przy samochodach, szanowni państwo, za 4 lata, w 2025 roku, miała wejść norma Euro 7. My o tym mówiliśmy tutaj na antenie. W praktyce oznaczałby to koniec samochodów spalinowych na europejskich drogach. Natomiast na razie ta ustawa została odłożona na półkę. Normy okazały się zbyt restrykcyjne i stały się praktycznie nierealne do spełnienia. Gdyby w życie weszła ustawa z planowanymi normami emisji spalin Euro 7, oznaczałoby koniec produkcji wszystkich silników spalinowych, dlatego że żaden samochód nie byłby w stanie tych norm wypełnić. W unijnym urzędnicy postanowili na razie odroczyć wprowadzenie, dodali jednak, że nadal będą dążyć do poprawy jakości powietrza i do promocji samochodów elektrycznych. Także na razie z tym przynajmniej spokój. 26 po 7, król i nie zrobię nic. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Dwadzieścia 9 minut po godzinie 7. Szanowni państwo, z powodu śmierci Krzysztofa Krawczyka, który 5 kwietnia zmarł w wieku 74 lat. Polskie Radio, żeby uczcić jego długie życie i bardzo owocną twórczość, ponad 100 albumów nagranych przecież, Polskie Radio uruchomiło internetowy kanał poświęcony właśnie Krzysztofowi Krawczykowi, gdzie można usłyszeć jego utwory. Zatem jeśli ktoś jest spragniony zaaplikowania sobie 24 godzin z Krzysztofem Krawczykiem, to można śmiało. Mamy specjalny kanał internetowy zatytułowany Piosenki Krzysztofa Krawczyka. Zachęcam serdecznie, to dla wszystkich fanów nie lada gratka. 7:30 na zegarze. Zapraszamy do reklamy. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Mimo zapowiedzi rząd nie zajął się wczoraj projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ten punkt został wykreślony z porządku obrad. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nadzieję, że wszystkie partie, w tym koalicjanci, poprą projekt. Decyzję o utworzeniu funduszu podjęła Rada Europejska w grudniu ubiegłego roku. Teraz muszą ją ratyfikować kraje członkowskie. Jest to konieczne do uruchomienia wypłat z funduszu odbudowy. Ratyfikacji sprzeciwia się jednak Solidarna Polska. Rzecznik rządu Piotr Müller zaapelował do wszystkich partii, w tym do koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, o poparcie rekordowych środków z Unii Europejskiej dla Polski. Decyzje związane z przyjęciem bądź nieprzyjęciem ustawy o zasobach własnych powodują, że Polska albo będzie miała 770 miliardów złotych, albo tych środków nie będzie miała. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział, że od przyjęcia tej ustawy zależy między innymi wypłata dopłat bezpośrednich dla rolników. Jak sądzę, wszyscy doceniają wartość tych środków, które zrewolucjonowały wiele segmentów naszego życia społecznego. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że być może posłowie zajmą się kwestią ratyfikacji funduszu w maju. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,14 zł, za euro 4,56 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,83 zł, a funt brytyjski 5,27 zł. Kolejna wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Najbardziej słonecznie dzisiaj w Szczecinie i 8 stopni zaledwie na termometrach. 8 również w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Olsztynie. Pozostałe miasta chłodniejsze już od 6 w Łodzi, w Warszawie, w Katowicach, po zaledwie 3 w Kielcach i w Rzeszowie. W całym kraju możliwe przejściowe opady deszczu, ale jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid.

zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szepte swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Zasnę. 18 minut do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę. Sprawy europejskie, proszę państwa. Certyfikaty, szczepionki, to wszystko jest bardzo specyficzna i taka skomplikowana wiedza. Ten głos, który państwo właśnie usłyszeli, to jest głos Moniki Suszek, dzień która dobry. Tę wiedzę opanowała po prostu. Ja tutaj państwu tę wiedzę przekażę, ale łącznie z naszą brukselską korespondentką i będziemy właśnie rozmawiać, co z tymi wakacjami, co z naszymi wyjazdami. I teraz kluczowe pytanie, kiedy będziemy o tym rozmawiać? Odpowiedź, ja mogę? Mogę? Proszę. Uwaga, teraz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Połowa czerwca, najpóźniej koniec czerwca. To terminy, kiedy mają zacząć obowiązywać unijne certyfikaty szczepień ułatwiające podróżowanie. Jak będą działać i co z ochroną danych? Na te pytania muszą odpowiedzieć państwa członkowskie, a także Parlament Europejski, zanim zapadnie ostateczna decyzja. My powiemy, jakie są możliwe scenariusze w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Pomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj na ten temat po raz pierwszy rozmawiali europosłowie w dyskusji na Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Wziął udział również unijny komisarz Didier Reynders. Czy potwierdził termin wprowadzenia dokumentów i jaka będzie możliwość ich zastosowania? Jeśli chodzi o kalendarz, to pierwsze testy na poziomie unijnym mają się rozpocząć już na początku czerwca i tak jak mówisz, w połowie czerwca, takie są ambitne plany, mają zacząć obowiązywać najpóźniej wraz z rozpoczęciem lata. No a kiedy jest pierwszy dzień lata? Wczoraj pytał unijny komisarz, odpowiadał 21 czerwca, zatem do tej daty wszystkie przepisy wykonawcze powinny być już uzgodnione. Zobaczymy, jak będą przebiegać prace w Parlamencie Europejskim i wśród państw członkowskich, natomiast natomiast to jest cel Komisji Europejskiej. Pytasz o zastosowanie certyfikatów. Unijny komisarz wczoraj przedstawiał europosłom założenia tego projektu, który my już poznaliśmy w połowie ubiegłego miesiąca. Wtedy Komisja Europejska mówiła, że zielony certyfikat szczepień ma ułatwić podróżowanie po Unii. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, ale bez konieczności odbywania kwarantanny. Natomiast wczoraj komisarz Reinders mówił też o innym zastosowaniu certyfikatów szczepień niż podróże i oto jego komentarz. Chcemy dać obywatelom i państwom członkowskim narzędzie, które zapewni niezbędne zaufanie i pewność. Narzędzie, na którym właściwe organy mogą polegać w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się. Podobnie linie lotnicze mogłyby weryfikować ważność certyfikatu w prosty sposób przy odprawie. Ale widzieliśmy też już propozycje projektów pilotażowych dotyczących wydarzeń kulturalnych. Rzeczywiście w niektórych krajach testuje się takie możliwości, żeby ten certyfikat nie tylko ułatwiał podróżowanie, ale także był przepustką do wejścia na różne wydarzenia kulturalne. Dania na przykład testuje taki certyfikat szczepień, chce pozwolić zaszczepionym osobom albo tym, którzy mają przeciwciała, na wizyty w sklepach, które nie są pierwszej potrzeby, bo one są teraz zamknięte w wielu krajach. Izrael, wprawdzie to nie jest unijny kraj, ale takie certyfikaty już są wprowadzone i tam z kolei one umożliwiają swobodne podróżowanie, ale też zezwalają na wejście do baru czy do restauracji. Więc wszystko to będzie teraz dyskutowane, jakie zastosowanie ma być tych certyfikatów. W samym projekcie unijnego rozporządzenia żadnych konkretnych zapisów nie ma co do zastosowania i decyzja w tej sprawie będzie należała do państw członkowskich. Każdy kraj sam zdecyduje, do jakich celów ten certyfikat będzie mógł być wykorzystywany. Natomiast będzie musiał poinformować, żeby poszczególne państwa nawzajem wiedziały, bo to będzie ważne przy podróżowaniu, żeby obywatele poszczególnych państw wiedzieli, co ich czeka w danym kraju, do którego się wybierają. Podczas prac nad tymi przepisami wydaje się, że będą ożywione dyskusje. Dzisiaj wprawdzie podobno unijni ambasadorowie mają zatwierdzić projekt przepisów do negocjacji z Parlamentem Europejskim, ale w wielu stolicach te zdania są podzielone. O tym, na jakim etapie prac w Unii teraz jesteśmy, mówił m.in. kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki. Te rozmowy na poziomie Unii Europejskiej prowadzone są, mogę powiedzieć, na etapie wstępnym, ponieważ z jednej strony chcemy oczywiście zapewnić bezpieczeństwo i możliwość podróży i możliwość przemieszczania się w sposób bezpieczny dla obywateli. Z drugiej strony dzisiaj przecież nie ma jeszcze w Europie, w całej Unii Europejskiej takiej sytuacji, że zaszczepić się może każdy, kto chce. A więc wchodzą tutaj w grę ze sobą stojące w pewnej kolizji, w pewnym konflikcie dwa obszary, dwie pewne zmienne. I są rzeczywiście podnoszone wątpliwości w wielu krajach, zastrzeżenia, żeby nie mówić o przepustkach. No o paszportach już przestaliśmy mówić, chociaż Komisja Europejska początkowo i takiej nazwy używała, żeby nie mówić o promowaniu swobodnego podróżowania w momencie, kiedy szczepienia nie są takie szybkie, jak zakładano w krajach członkowskich. No i żeby nie dyskryminować młodych ludzi, którzy są jednak w wielu krajach, chyba we wszystkich nawet, na końcu kolejki do zaszczepienia. Wczoraj komisarz Reinders zapewniał, że nie będzie dyskryminacji i przypominał, że będą trzy typy certyfikatów, to znaczy będzie świadectwo zaszczepienia przeciw COVID-19, będzie świadectwo uzyskania negatywnego wyniku testu, no i świadectwo przebytego zakażenia. W przypadku świadectwa zaszczepienia na tym certyfikacie ma być nazwa szczepionki, producenta, liczba przyjętych dawek, data ich podania. No a jeśli chodzi o testy, no to gdzie zostały przeprowadzone, z jaką, czy to był test PCR, czy to był test antygenowy. Wszystko to ma być na tym unijnym dokumencie i wczoraj też na ten temat rozmawiali właśnie o tym, że europosłowie na Komisji Swobód Obywatelskich dyskusja była o tym, że to nie może być po prostu tylko i wyłącznie świadectwo szczepień, że to wszystko musi być brane, te trzy typy brane pod uwagę. Ja sobie też wyobrażam, że pewnie będą pewne wątpliwości czy zastrzeżenia, jeżeli chodzi o kwestie naszych danych osobowych. Czy tutaj była podjęta ta dyskusja unijnych? Rzeczywiście europosłowie wczoraj o to pytali. Ta sprawa była poruszana na Komisji Swobód Obywatelskich. Obywatelskich. Ja sama też rozmawiałam na ten temat z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, bo wątpliwości są w niektórych krajach, czy te dane są dobrze chronione. Wojciech Wiewiórowski, który jest Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, powiedział mi, że przeprowadzona została uważna analiza propozycji komisji i ta uważna analiza pozwala stwierdzić, że zagrożenia dla ochrony danych nie ma. Przede wszystkim nie są tworzone żadne centralne bazy, w których przechowywane byłyby dane o zdrowiu obywateli. Oczywiście pewna ilość informacji podlega przetwarzaniu, jednak naszym zdaniem komisja rozsądnie podeszła do tych wymagań. Natomiast trzeba zarządzać oczekiwaniami. Nie sądzić, że wyprodukowanie tychże paszportów nagle spowoduje, że możemy zdjąć maski. Zagrożenie jako takie nie znika w momencie, kiedy otrzymujemy do ręki papier. Wojciech Wiewiórowski używa słowa paszport, ale oczywiście odchodzimy już od tego, to ma być certyfikat. No i kluczowa sprawa, którą poruszył, to nie jest dokument, który pozwala, który gwarantuje skuteczną walkę z koronawirusem. To, że go otrzymamy, to ma nam umożliwić przede wszystkim podróżowanie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. No i to nie oznacza, że możemy zrezygnować z tego reżimu sanitarnego. Tutaj maseczki, dystans, to wszystko nadal trzeba będzie, tego trzeba będzie pilnować. To nie jest dokument, który pozwala nam na ignorowanie tych wszystkich zaleceń, no, których się trzymamy od ponad roku. Z pewnością będziemy jeszcze ten temat śledzić, zwłaszcza, że i tutaj nie zapadła ostateczna decyzja i podejrzewam, że podczas sesji plenarnej w czerwcu jeszcze będzie ten temat podejmowany, konkrety pewnie, szczegółowe plany. Zapewne wtedy będzie decyzja parlamentu, tak. I będziemy wiedzieć już mniej więcej, w którym kierunku prace zmierzają. I my oczywiście będziemy to śledzić. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I know what it's like.